ale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To będzie kluczowy moment tej misji, tak o zaplanowanym na jutro dokowaniu załogi z Polakiem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mówią eksperci. Porozumieniem w sprawie wydatków na obronność zakończył się wieczorem szczyt NATO w Hadze. Ustalenia podsumuje nasza korespondentka. FBI będzie szukać źródła przecieku. To po publikacji wniosków z raportu o amerykańskim ataku na irańskie instalacje nuklearne. Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jutro o 13 dotrze Sławosz Uznański-Wiśniewski. Rano misja z Polakiem na pokładzie wystartowała z amerykańskiej Florydy. To, co wydarzy się jutro, to kluczowy moment misji, zwraca uwagę Maciej Myśliwiec, znawca tematyki kosmicznej ze Space Agency. Dokowanie jest bardzo kluczowym momentem, no bo do dokowania musi dojść. Statek musi się połączyć ze śluzą w module Harmony. Jest to krytyczne o tyle, że może zawsze coś zawieść, tak? Natomiast statki Dragon nigdy jeszcze nie zawiodły. Po dokowaniu, no to już wtedy się statki łączą, następuje wyrównanie ciśnienia i załoga wpływa, można powiedzieć, do wnętrza stacji. Teraz załoga leci i przyzwyczaja się do życia w kosmosie. Człowiek musi się zaadaptować do sytuacji lotu w stanie nieważkości. Lepiej, żeby to robił w statku niż w stacji, kiedy już będzie miał ręce pełne roboty. Zeszli z foteli, rozebrali się ze skafandrów, to były też pierwsze posiłki, prawdopodobnie była też to drzemka i kwestia adaptacji do bardzo trudnych warunków, jakimi jest nieważkość. Załoga ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 2 tygodnie. Z 60 przeprowadzonych tam eksperymentów za 13 odpowiedzialny będzie Polak. Szczyt NATO w Hadze zakończył się porozumieniem w sprawie wydatków na obronność. Kraje członkowskie zobowiązały się płacić rocznie 5% PKB. Jedynie Hiszpania nie chce płacić wyższej stawki. Sekretarz generalny Mark Rutte zawarte porozumienie nazwał skokiem kwantowym w obronie zbiorowej. Donald Trump zaś sam szczyt określił jako bardzo produktywny. Państwa członkowskie zgodziły się bowiem płacić to, czego żądał amerykański prezydent. 3,5% bezpośrednio na wydatki obronne i pozostałe 1,5% na cele związane z obronnością. Okazuje się, że Hiszpania jako jedyna tak wysokiej stawki płacić nie będzie. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że jego kraj może osiągnąć cele militarne sojuszu, wydając nieco ponad 2% PKB. To nie spodobało się amerykańskiemu prezydentowi, który zapowiedział, że Madryt za sprzeciw zapłaci podwójnie. Osobiście będę negocjował umowę handlową i mówię to na poważnie. Ich ekonomia ma się dobrze. Muszą nam zwrócić w handlu, bo nie pozwolę, aby to miało miejsce. To jest niesprawiedliwe. Kraje NATO otrzymały zapewnienie od Amerykanów, że w razie ataku na sojuszników wypełnią artykuł 5 NATO mówiący o wzajemnej pomocy. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Za oceanem rusza śledztwo FBI po wycieku tajnej oceny skuteczności amerykańskiego ataku na irańskie instalacje nuklearne. Poinformował o tym szef resortu obrony USA Pete Hegseth, a donosi The Wall Street Journal. Wcześniej media podawały, że agencja wywiadu wojskowego oceniła, że zbombardowanie celów w Iranie nie cofnęło programu nuklearnego Teheranu o lata, ale zaledwie o miesiące. Według szefa Pentagonu to była wstępna ocena i tu cytat, przeznaczona do użytku wewnętrznego. 15 koni z państwowych i prywatnych stadnin wybrano na słynną aukcję koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Janowska stadnina wystawi w tym roku na aukcję główną 6 kraczy, w tym Adelitę, która jest uznawana za faworytkę. Jest to klacz, która zadebiutowała jako roczniaczka na ringach pokazowych i została mianowana czempionką Europy klaczek rocznych. Następnie odbyła trening wyścigowy, który też był bardzo udany, więc Adelita jest przykładem klaczy pięknej i dzielnej, czyli takiej, której każdy hodowca oczekuje tak naprawdę. Mówiła pełniąca obowiązki prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Weronika Sosnowska. Aukcja Pride of Poland odbędzie się 10 sierpnia. Klimat. W Rzeszowie jakość powietrza jest umiarkowana, w południowej części Polski głównie dobra, a na północy bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to prawie 40%. Większość z tego zapewniają elektrownie wiatrowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Reprezentacja siatkarzy gra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Polacy mierzą się z Włochami i prowadzą 2-1 w setach. Już zapewne zdążyli Państwo zapomnieć, że reprezentacja do lat 21, ta piłkarska, grała na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni po 3 dotkliwych porażkach odpadli z turnieju po fazie grupowej i rozjechali się na wakacje. Na Euro trwa faza play-off. Poznaliśmy pierwszego finalistę. To reprezentacja Anglii, która 2-1 pokonała Holandię. Od 21 w półfinale kopią Niemcy z Francją. W tenisie, jak wiadomo, ćwierćfinałową rywalką Igi Świątek w turnieju w Bad Homburg będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. To jutro. Będzie to drugie spotkanie dnia i rozpocznie się około godziny 11.30. Będzie to 6 spotkanie bezpośrednie tych zawodniczek. W 5 poprzednich 3-krotnie wygrywała Polka. A inna nasza reprezentantka, Katarzyna Kawa, gra w eliminacjach do Wimbledonu i awansowała do finału tychże. Dzisiaj wygrała z Brytyjką Armani Banks, a w meczu, którego stawką będzie awans do turnieju głównego, zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. A co słychać w sportach motorowych? Od jutra w rajdzie Akropolu, który będzie 7 rundą Mistrzostw Świata, walczyć będą Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak. Polacy rywalizować będą w klasie WRC 2 i WRC 2 Challenger, a Kajto już nie może się doczekać. Bardzo lubię ten rajd, to bardzo wymagająca runda. Myślę, że będzie jeszcze cieplej niż na rajdzie Sardynii, również w samochodzie. Wiem, że przyjeżdża dużo kibiców, więc to fajnie. Natomiast jest to rajd, który jest szalenie wymagający dla opon, dla sprzętu. No i oczywiście dla nas, dla załogi. Jesteśmy po zapoznaniu z trasą, częściowym zapoznaniu z trasą, ale jesteśmy dobrej myśli. Długi rajd, 4-dniowy, z bardzo wymagającymi odcinkami specjalnymi, ale to jest coś, co lubię. My też to lubimy. Pierwsze OS-y w Grecji od jutra, kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 27 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Tej nocy na wschodzie początkowo przelotne opady deszczu. Na północy nad ranem silne zamglenia lub mgły. Na termometrach zobaczymy od 9-11 stopni na północy do 15-17 miejscami na południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radośnie, bo drugie śniadanie z przyjaciół mi zjem. Ten zdrowy miks, warzywno owocowy to nowy hit. Ideał śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Te buty są idealne dla Ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale Ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak Ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce.

Przyznam, że się trochę zastanawiam, czy to jest nadal tak dobre, czy ja po prostu darzę tę muzykę tak dużym sentymentem, że wzbudza we mnie mnóstwo emocji, bo kojarzy mi się z czymś miłym. Mam nadzieję, że i jedno i drugie, i że państwo też poczuli jakieś ciepło, słysząc ten utwór. I'm Into You to jest Chet Faker, inaczej Nick Murphy, chociaż wraca do swojego pseudonimu i pod tym pseudonimem także koncertuje. A jak się okazało wczoraj, przyjedzie także do Polski na aż 3 koncerty. Dla mnie to jest piękna informacja, bo jak mówiłam, sentyment do niego mam duży. Mam też sentyment nie tylko do solowej twórczości, ale do jego bardzo udanych współprac. Szczególnie zapadła mi w pamięć, zresztą wiem, że nie tylko mnie, współpraca z pewnym bardzo znanym australijskim producentem. Zaraz zdradzę, o kogo chodzi, chociaż niech może przedstawi się sam swoją muzyką. This song is not about a girl. We'll be right back. No i wydaje mi się, że się trochę zdradził tym brzmieniem, szczególnie pod koniec utworu. To Flume oczywiście, a wraz z nim wspomniany już dzisiaj Chet Faker. Chet Faker, który zagra w Polsce 3 koncerty. 11 października w Gdańsku, 12 w Warszawie i 13 w Krakowie. Z tego, co mi wiadomo, sprzedaż biletów ruszy jutro, tak więc zalecam czujność, bo myślę, że się bardzo szybko rozejdą. A tak a propos koncertów. W listopadzie ponownie swoją obecnością zaszczyci nas pewien absolutny sceniczny szaleniec. John Maus. Because We Build It to John Maus w swoim nowiutkim utworze wydanym w poniedziałek. A jeśli chodzi o koncert, o którym już wspomniałam chwilę temu, to rzecz się wydarzy w listopadzie, dokładniej 18 listopada w warszawskim klubie Oczki. Kto kiedykolwiek widział Johna Mausa na żywo, ten wie, że to jest naprawdę wyjątkowe zjawisko. Specyficzne na swój sposób, a jego ekspresja, no mogę powiedzieć, że na nagraniach studyjnych brzmi dużo stateczniej i poważniej. John Maus. 26 września wydaje nową płytę, z pewnością ten album pojawi się na koncercie, ale może wybrzmią także starsze kompozycje. Ja po cichu liczę na ten oto utwór. Thank you. No i to jest właściwie mój top topów, jeśli chodzi o muzykę Johna Mausa, ale też jeden z ulubionych utworów w ogóle. Wielokrotnie towarzyszył mi podczas księżycowych nocy, wieczorów, szczególnie tych samotnych. Świetnie sprawdza się do takich okoliczności. Hey Moon, it's just you and me tonight. A jednak w tym utworze pojawia się nie tylko księżyc i John Maus, ale także Molly Nielsen. Molly, która jakiś czas temu wypuściła w świat dwie bardzo ciekawe kompozycje. Jedna po włosku, a druga też po włosku, ale również trochę po angielsku. Il Peggior Bar di Caracas. See you. No, słychać inspirację Björk, to na pewno. Zresztą Elizabeth Balczus się tego absolutnie nie wypiera. Behind the Castle, taki tytuł nosi ta kompozycja, a pojawia się dzisiaj w Białych Szumach między innymi dlatego, że właśnie trwa koncert otwarcia takiego wydarzenia jak Music Week Poland, na którym ta litewska artystka również zagra jutro o północy w klubie Oczki, a oprócz niej wielu innych znakomitych artystów. Ja już zdradzę, że więcej takich festiwalowych perełek zaprezentuję Państwu po 22. Wtedy też będzie szansa na zgarnięcie kilku zaproszeń na niektóre festiwalowe wydarzenia, tak więc zachęcam do słuchania, uważnego słuchania. A na razie pozwolę sobie przejść do nowego albumu Loyla Karnera. Time to go. Say, I feel like my world is changing. I know that I hold it ace. Yeah, they didn't know I'm breaking. Yeah, all I can do is say, yeah, yo, I was trying to catch this fly. Bugging me for days, caught in the spider's web, hope he got away. How much pressure on the man before he breaks? My heart aches, trying to find a way to ease the pain. Pressure on my brain, killing the legend of my name. Wonder if I'll ever feel the same. I don't know, where am I supposed to be today? I don't know, all I can do is take it slow. I feel like my world is changing. Does a bird know he's lucky that he flies? Or is he looking down, jealous in the skies? If he knew, would it be part of his demise? It's funny how a few words ruin a surprise. Then we arrive like bluebells when the time's right. Was nothing better than some hindsight. Trust was 2020 from a blind side. I lost friends that was jealous of the limelight. Yeah, feel like my world is changing. No przyznam, że wzrusza mnie ta płyta bardzo. Płyta o miłości ojcowskiej, ale też o takim spokojnym pogodzeniu się z codziennością, o wzlotach i upadkach, o zmianach. Bardzo dużo ciepła bije z tego albumu. Hopefully, taki jest jego tytuł. Za nami utwór Time to Go, w którym Loyal Karner, zresztą nie tylko w tym utworze, mam wrażenie, że brzmi trochę jak King Król i jest to duży plus, chociaż lubię go też rapującego w nieco inny sposób. Polecam Państwu bardzo serdecznie posłuchać tego albumu w całości. To jest też nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, ale jakoś tak nie mogłam się powstrzymać, żeby pojawiła się również w Szumach dzisiaj wieczorem. Co więcej, myślę, że zmieścimy jeszcze jedną piosenkę. Don't Fix It. Parts of the past, throwing frisbees, getting older still we, come here closer, give me sweet kisses on my cheek, cause when I'm gone you'll miss me, you don't fix it for me, watch it broken with me, wishing we was on that wishing well, throwing 50s, holding whiskeys, cold smoke to miss me, yeah, promised if I'm broke that you fix me. Fix it for me, holding patterns in the past before they walk towards me, a picture that you draw me, up on that plane ignore me, yeah, 100 years until you're touching 40, watch it broken with me, don't fix it for me, yeah, read the same book and told them different stories, I touch the sun, it paints a picture for me, recognize reflections when that river saw me. Noel Carner, człowiek, dzięki któremu intro Białych Szumów brzmi tak, jak brzmi, bo to kiedyś w jego utworze właśnie pojawiło się samplowane Ricordando Ti, Piera Umilianiego i tak trafiłam właśnie na twórczość tego muzyka. Tak więc Loylowi Carnerowi wiele ta audycja zawdzięcza. Don't Fix It, taki tytuł nosi natomiast utwór, który za nami. Ale Loyal Carner nie był w tym utworze sam, bo towarzyszył mu także Nick Hakim. Nick Hakim, którego muzykę, znowu to powiem, tak, darzy dużym sentymentem, a ten utwór w szczególności.